أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. دا دو آیاتونه د سورۃ الاحزاب اووم او اتم نمبر آیاتونه دي. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دي چې هلته د سورۃ په سر کې چې کومه خبره شوې وه د سورۃ په سر کې و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فدا دوهم آیات کی دسی ویل سی واتبع ما یوحا الیک اغا آیات تسی ویلی یادی ورتا گوری و لاغا چچ تا تا نازلی جی تا دا اغا تابع داری وک یعنی پر نبی علیہ الصلاة والسلام اتباع دا چا لازم اکڑل دا وحی چه کم خبر اللہ ورتا کی ول دا اغا اتباع در بانی لازم دا ترجی مخ کی پاول نمبر آیات کی ورتا ویلی ولا تطیع الکافرین والمنافقین د کافرانو د منافقانو مشورې مه منه چې دا وکړه بره به دا جنجال ورک شته دا خبره را سره ومنه بره به دا جنجال د منځه ووځي په دنیا کې به امن سره راشي دغه تیزې تیزې خبرې مه کوه ولا هغه یې مه منه چې زه درته وایم الله ولا هغه وکړه دا یو پسې دا د پرون په درس کې چې و بله دا خبره سوې وه چې الله پاک فرمایلي وه چې النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم دا شپږم نمبر آیات سر ولنبی چې دی ډیر اولا و قریب دی و مؤمنانو ته تر ځانو د دی نو چې در ځان سړي ته نږدې نو در پلار خو بیخي ورنږدې دی تر زوی خو بیخي ورنږدې دی تر بل یار دوست خو بیخي ورنږدې دی ښه نو چې پیغمبر علیه السلام تر دا ټولو سړي ته رانږدې سو خو د دا مطلب سو چې دی څه درته وایي په کولیا کوه حتی د پلار په کول به نه کوې د زوی په کول به نه کوې کې په مخالفت کې د رسول علیه السلام تا ته مشوره درکول هغه وخت به د پلار و د زوی و د بل قریب خبره منې چې هغه مشوره د نبی علیه السلام د متابعت چې ستا د ده اتباع وي که د هغه سره یې ټکر نه درلودې نو دوې خبرې اوس ماتې صدر وښولې یو دا دی چې پر نبی علیه الصلاة والسلام یې دا واجبه کړه چې ته به د وحي متابعت کوې د بل چا خبرو ته به غوږ نه نیسې نو پیغمبر په چا پسې شو په وحی پسې شو چې وحی څه ورته وایي دی پر هغه لاړ ځي مؤمنانو ته چې ویل دی در مور و پلار و در ځان در ګردو در نږدې دی یعنې ته به بیا په ده پسې یې نو د دغه دوه خبرو د تایید دپاره دغه دوه آیات دا اوس چې زه وایم د دې خبرې تایید په کوي تایید یې څنګه په کوي داسې فرمایي الله تعالی بهره وایي چې د نبي دپاره چې دی دا خبره چې مالته تابعداري د وحیه کوه دا مې ولي ورته وویل الله وایي خو په ازل کې ما د ده څه د هغه وعده اخیستې ده یوازې دی نه د ګرد نبیانو څه مې اخیستې ده پر دا خبره مې وعده ځینې اخیستې ده چې ته نبی یې د رسالت فرائض به ترسره کوې د رسالت فرائض دغه دی چې الله څه وایي هغه به کوې الله پاک تا ته د تبلیغ امر کوي چې تبلیغ د جن به کوې هغه به کوې الله تعالی تا ته د دې امر کوي چې ته به د تایید و مدد و کومک ته جن کوې هغه به کوې کیدای شي په خبره پوهېږي اوله خبر چې الله تعالی د نبی علیه السلام څخه او د دې نورو نبیانو څخه عهد پر اخیستی دی هغه کومه خبره د نبوت او رسالت چې کوم فرائض و وظائف لري هغه به ته انجاموي یوای دغه وعده ځینې اخیستې وه بله وعده یې دا ځینې اخیستې وه چې د نبیانو ډله چې ده دوی به یو د بل تایید سره کوي یو د بل پر خلاف په خبره نه کوي د انبیا علیهم الصلاة والسلام مشن د هغو دا طرز د عمل دغه رقم راغلی و چې د آدم علیه السلام څه ونس بیا تر محمد علیه السلام پورې هیڅ نبی د بل نبی په خلاف خبره نه ده کړې نو دوی ګرد یو د بل کومک یې کاوه ولی خود دی اغه پروگرام یو چې هغه د الله تعالی وحدانیت و د الله تعالی احکام خلقو تیر شول ها په فروعی احکام کې چې الله اختلاف ورته ویل او هغه بیاناوه چې بابا اغه لمونځ دونه و زموږ دونه دی مخالفت نه دی کړی نو دوهمه خبر دغه پر دې خبره د دې څخه اقرار او قول ځنې اخیستی و دریمه خبر دا و چې هر نبی چې دا ویل چې به خپل امت دا و چې محمد رسول الله لا نبی بعده بل به هر نبی دا زمواري و چې خپل امت ته به ویل بل چې محمد د الله تعالی رسول دی اخیری راځي تر دې وروسته بیا بل نبی نه راځي نبوت پر دا باندې ختم دی نو دغه درې وعده الله تعالی و ما د نبیانو څخه اخیستی و په قسم می ځنی اخیستی و البته په آیات کې بار راځي په دوی می قسم کړو چې سبا دغه درې خبرې پر ځای کوي نو چې دا ما الته د دې څخه قسم اخیستی دی وعده می ځنی اخیستی ده نو اوس چې موږ ویل چې اتبع ما یوحا دا سې خبره ده ګوره په دغه تایید وکړي چې ګسره په ازل کې لا د دې څخه وعده اخیسته شوی ده نو اوس خود په قران کې دا حکم ورته کوم چې اتبع ما یوحا چې کوم څه تاته وحکیږي دغه تابعداري کوه د کافر خبره مه منه د ده مشورې مه منه چې ته راس هلته به بیا سره کښېنو خبرې به سره وکړو بیا د منافقت تکی پر لغوټه کړي یو څو خبرې کښېر جواب به دا دسخط کې بله به دا دسخط کې دسخط مسخط ورته نشته په قرآن کې چې کومې خبرې راغلي دي هغه دسخط بس هغه خبرې صحیح دي د دغه تابعداري کوه نو په دغه اوس آیات باندې د هغو خبرې تایید وکړي چې پیغمبر ته چې دغه امر کېږي ولې ورته کېږي خو قسم ځینې اخیسته سوی دي خود به دغه کوي بل کار به نه کوي دا بل خبره چې مؤمنانو ته الله تعالی امر وکړي چې ولدا نبی علیه السلام در ځان در نږدې دي په ده باندې پسې شه د ده مخالفت مه کوه د دې خبرې تایید بیا په دغه آیات کې کوي چې الله وایي چې څوک د ده متابعت نه کوي د هغه دپاره ما د ورځ وختي لا ګرم ساتلی دی تیار اماده دی نو دا خبره بیا تایید کړه چې نو د ده د نقش قدم څه به نه ځي چې د ده کوم سنت او احکام دي موږ ته ویلي پر هغه باندې به ځي که دا داسې سولي هغه د دوزخ چې درته اماده دي د هغو خلکو د ډلې څخه ګرځي نو دوې خبرې په تېر درسو کې سوي دي د هغو دوو خبرو تایید په دغه دوو آیاتو باندې وس کوي بره به تاسې غوږ ورته ونیسئ نو او بل دا خبره په ځین کې دغه عهد چې وصل ته ذکر کیږي دا د هغه عهد په وخت کې اخیسته سوی دی چې هغه د ټول انسانیت څخه اخیسته سوی دی په عقایدو کې تاسو په کتابو کې کومونه ویلي دغه څه خود ملایانو څخه اورېدلي دي چې په ازل کې چې دغه دنیا لا نه و پیدا الله تعالی بلا کیف خپل لاس د آدم علیه صلوات و سلام پر شا باندې ورتیر کی دا ټول انسانان د سرکی میژانو پر رقم باندې د شا څخه الله را وایسته دا ګرد دلته سره جام او ګټ دا اصلاس پر چیر کې بلا کې په دس لاس خنه دی لکه د انسان غي خو تعبیر په حدیث کې دا غره کم سوی د ټول څخه دا وعده واخسته چې الستو بربکم زست شرب يم کنه ټول هو بالکل یې او هغه آیت کریمه کې چې ان عرقنا الامانه امانه دا جن دي چې دا هم پر عرص کې پر انسان باندې چې دا کوي کې نه کوي الله اسمانو ته عرص کړي وغونو قبول کړي مزکو وغونو قبول کړي انسان قبول کړي دا وعده دلته وسو په دغه وعده کې چې د عام انسانيت څخه پر دې باندې وخت سوچ تي چې بدل او تعالی بندګي کوي الله تعالی سي شراب دی بل رب نه لري دا قول خو ګور دی وکي نبيان به راځل مزری شریف لیکلی چې دغه نبیان په دغه وخت کې بره بجلا پالټی کړ د انسانانو چې راوي سه د نبیان دایو لکه سې یوه ډېر زیات کم شي د دې چې دغه وعده وخت چې دا اوس په آیات کې راځي وعده خد ګور د سواخ سال او تل ته 15 نبیان ذکر کړی دي په دغه نبیانو کې چې بیا دی په دایو لکه سې یوه ډېر کې 15 نبیان اولو العزم بولي اولو العزم هغه د کلک عزم خاوندان د کلپ د کلک اراده لکه خلک وایي پلان یې سړي سر وغرته نیولې دي نصره غرته چې سرور کې خور خو نه پریوال کیږي خو د دې د پاره چې معنا د دوغه مشکل کار په مخه اخست دی ګوې کې د غره سره سر جنگ دی دغه انبیای علیه الصلاه والسلام دغه سم مشکل کار خپل او جاور لره ور کړل سړی چې تعبیر کې سړی ګوې کې غرته او جاور چې ګرد دنیا کوپر نیولې د سړي په خپل کوټه کوپري ته وصلته د توحید اعلان کوه تدریسه او شپته بته د مکه سي استکوه چې دا را څرخېد دی ته خدای مخلوق په شرک اخته دی دغه یو انسان چې محمد علی سلام دی دغه کار کې ورجا ورکړه خو بل کم مثال ولا کدر نه خو دغه سره چې جنگیش موږ وس په کورو مؤمنان لرو په کورو مؤمنان په مسلمان نسته مګر د کافر مخبیه کې نسته یاره ولې چې مقابله وکړه دا کار وکړي نو دا ارڅو په دې پوهیږي چې دا چې د پر اعظم خاوند نه دا کار کله کولای شي نو دغه 15 نبیان به اولو العزم بلل کیږي دوغه ذکر دلته وس راځي ته سی بیا ځکه چې دغه نبیان په ټول نبیانو کې به دغه عزم خاوند دی دی ولوی قصد خاوند دی غټ انقلاب په دنیا کې راوستري نو وس آیات متوجه شي الله داس فرمای وای و اذ ته ذکر ک پیات ک هغه وخت نبی علی السلام تو خلق ته دا وخت ور پیات ک چمنه هو امر چ ماته سوی چې د وحی متابعت وک هغه نه دی را تسوی ناکی ناکی ندی ذکر زمش ته دغه اخستی دی کاول ک سمره اخستی دی چې پر بل خوا بنه زیاده دغه متابعت بک نو پیات ک هغه وخت اخذنا علاوه چې موږ واخستل من النبیین د نبیانو څخه میثاقهم هغه کلک وعده ده دی یو خو وعده ده یو میثاق دی پرکه نور نسته فقط میثاق و هغه وعدې ته وایي چې په هغه کې نوکې ټینګار سوی معنا یو څوک چا ته وایي کول دی و بره وعده یې راسره وکړه یو څوک چا ته وایي کول دی و بیا خو به پښېمانه کېږي نه یا ته ورستی چې هغه وایي و بره نه وایي کلکه وعده مې ځینې واخیسته او ګایګای بیا ورته وایي چې کول دی هغه وایي و وایي صحیح دی و بره وایي تو خدای چې نی قسم ورته پیش کده مخ ورته ورستی چې برګای ورته تو خدای چې قسم پر کشیر دی دغه وعده چې د ورسته راځي چې پر دې قسم یې شو ورسوي دی پر دې وعده باندې دا اس کلک وعده ده نو هغه وخت در پیاد ک اخذنا چې موږ واخستل من النبیین د نبیانو څخه میثاقهم هغه کلک وعده ده دی چې د دې د پاره کلک و ډیر معنا مشکل او ټینګ وعده او هغه موږ نه واخست و منک پس یې نو ګورې پلاخې من النبیین میثاقهم ګرد نبیان یاد کړل دا ګرد نبیان چې یاد کړل د یو لک سلیل وزر زیات کم د ټولو نبیان څخه دا ځای کړل چې من النبیین ول نبیین جمع ده پس یې میثاقهم دا هم زمیرو دا غر نبیان تر اجدي د ټولو څخه دا پس یې تخصیص وکي عبارت د شوي ملا خاری چا تخصیص بعد التعمیم بولش تاکید کلام ترکی و منک الله او استاد سم هم بعد واخصل د شنو نو چې د ګردو نبیانو سو واخصل سو استاد سم نو واخصل سو دا چنګار په دې ځای کړل چې نبی علی سلام یې پلا د نبیانو په جمله کې آیات کې چې د ټولو نبیانو سو وعده واخصل سو بیا په نامه آیات کې چې استاد سم وعده وعده وانه خست و منک او استاد سم و من نوح او د نوح څخه د نوح علی سلام سم دا وعده واخصل سو و ابراهيم او د ابراهيم عليه الصلاه والسلام صح و موسى او د موسى عليه الصلاه والسلام صح و عيسى او د عيسى صح ابن مريم چې زيد مريم دي دا خبر د تور سره ذکر کړل چې د نصارا او ترجید اوس په قران کریم کې ځای پر ځای د نصارا او په خلو کې خبر وو چې دی خو عيسى د خدای زوی و عيسى ابن الله ولله د خدای زوی الله تعالی د مريم زوی دي دا خبره ټیک ته چې پلار نه درلودي او دا چې خدای ته بره حواله کې و چې څوک پلار نه لري نو معلومه ده چې د خدای زوی دی نو خو آدم علی السلام هم د خدای زوی بوله آدم علی السلام پلار درلودي عیسی علی السلام خو لاشه دی مور لري آدم علی السلام خو نه مور درلوده نه پلار درلودي نو چې څوک مور پلار نه لري نو کبره د خدای زوی کیږي نو درګي خو د ټولو ور خو هغه دی چې خلک د خدای زوی وبولي نو عزب الله نو دا یې رات پر دی وکي نو عیسی ابن مریم کله خدای هغه سده نور نبیانه سره کړه پلار یاد کی کله مور یاد کی من کیا یاد کی نبی علیہ الصلات والسلام پلار کله یاد کی نو حیات کی دغه پلار نه دی یاد کړی نه مور د ابراهیم او د موسی د عیسی سره د مور په دغه یاد کړی چې پر عیسی یانو باندې د نصارا چې چې دغه پر هغه عقیده رد ورو کی چې دی دروغ وایي چې عیسی د خدای زوی دی خدای پلار دی نو حسب الله نو د دغه پنځو نبیانو سره اوس پنځه سو د محمد علی السلام نوم خو په نامه نه رالی چې محمد په خطاب رالی و من که ستا څخه ادا څلور نبیان خو په نامه ذکر سوي دي دغه اولوالعزم نبیان دي نو الله وایي د دوی څه مله وعده واخیستله و اخذنا منهم میثاقا غلیظا دا نو داسې وعده یو رقم بل رقم نه و لکه څوک چې د چا څه وعده واخلي بره خدای خبر چې و بیا پالي که بیا نه و پالي الله دا وعده بیرته راګرځي ګورې پلای د آیات په سر کې چې اخذنا من النبیین بیا یې ویل واخذنا ما موږ واخیستله واخذنا او موږ واخیسته منهم د دغو ټولو نبیانو څخه میثاقا وعده غلیظا ډېره پخه وعده غلیظ اصلي و پنډ شي ته ویل کیږي چې یو شی ډېر پنډ مثلا فرض کړئ یو رسۍ ده پنډ یو کلپ دې کړی پنډه ده معنا مضبوطه ده نو دلته غلی زیات کې معنا داسې وعده چې هغه کلک او محکمه ده ګواکې پړ پړ پړ وعده ده نو قسم په اخصه سوی دي دغسې وعده مې د محمد سه اخص چې دی بوس پر کومه خوا ځي خود دغه ورته وایم چې اتبع ما یوحا الیک هغه چې کوم تا ته اوس وحي کېږي پر دې لیکاول کړی دي په ازک اوس په دغه نقش قدم ځي چې قرآن څه درته وایي نو محمد خو دغه امر سوی دي او امته نو هغه امر سوی و چې النبی اولا بالمؤمنین هغه که په ظاهر امر نه دی خو په معنا کې امر دی ویلي چې دی مؤمنانو ته تر ځانو ورنږي خو دغه معنا چې نو دی څه وایي هغه کوه با بلا کده په احکام کې څه درته وایي کې په سنن او طریقو کې څه درته وایي په ټول کې بده د پر نقش قدم باندې به د مؤمنان په د په شی نو کده اس په خبره پويږي نو اوس دا بلی خبره تر ازو دا بل آیات لیسأله الله تعالی چې د دوی څخه دا وعده واخسر نو د څه د پاره لیسأله چې سوال وکړي الله پاک الصادقین د صادقانو څخه د دې سوالو کې عن صدقهم په باره کې د صداقت ته دی د رښتیاوالي ته دی ګوره دا سوال برته دغه نه بیان وسکول کیږي دا بیا برته د دی او هغه جلال چې شان ته اشاره سوچ د انبیایو شان ګر سره جلیل دی وړ دی خو د نبی علی السلام شان بیا ډیر جلیل دی د دې جلالت په څه کې دی دا دی الله وایي ما خو عاده ځنی واخسته د دې څه چې دا د جن بکوي د رسالت وظائف په انجاموي په ورځ د قیامت برته زه دی راټولوم بیا ورته وایم چې شه ما چې تاسو کوم امر کړی وو کوم پروګرام په لاس تر کړی وو تاسو سرته ورسوي کوم نه ورسوي دغه پښتنه الله تعالی د دې څخه کوي نو د دې په باره کې خبرې چې د بل چا څخه پښتنه کړې وای چې دې خپل وظیفه سرته رسولې و کنه و چې درله علاوه دې چې بیا دې دې دونه عظیمه هسته ده چې د دې پر دې باندې بیا لوړ بل څوک نشته چې بار و دې ته هم شته کړې و چې د تصدیق د بل چا څخه تر لاسه کړي خپل د دې څخه پښتنه وکړي ته جن نبی خپل دغه نه قدر عظیم شان دي چې دې درواغ نه وای دې خپل درته وای چې وای الله ما دې پټو سرته ورسول او دا خیو د جلاله چې شان پښکارا کی بل به د هغه امتو چې دې ورته را مبعوسی او هغه خبره نه منلې دغه د پاره یو تهدید دي چې کور د اسړی مدرسته ولې دا غدي وسادي بیانم کی بره وای و ما د رسالت وظایف انجام کړی و دې ته می خبره ورسول نو خو دې پر دماغ نه برابر یادل د دې تر دماغ دا خبره لوړه و تر دماغ یې بعد راتله نو ګوره په دې وس سوال چې الله د صادقین او څخه د صادقین څخه مراد دغه رسولان دي ګرد دغه نبیان دي ګرد دې ځنې مراد الله د دې سره به ځه پښتنه کوم دا وعده می الته په ازل کې په دغه ځنې وخت چې بیا بیرته په قیامت کې راځي به ځه پښتنه ځنې وکم چې کوم وعده چې تاسو کړو سرته ورسول کنه نو مال په دې کې یو د شان ښکارا کی چې ګوره د په باره کې د بل چا څه پښتنه نه کوم خپل د څخه کوم کله یې په مضمون پوهیږي لکه مثلا یو سړی دی خپل ځان ته کاریګر لري په دا کاریګرو کې چې دی یو سړی د ته ډیر ورنږدې دی چې د کوم کار ورته سپارلی دی بارانو مازګر د نورو کاریګرو څخه پښتنه نه کوي چې د څه چمونه کوله چې زه نه برای پتی خود د درجه کمیږي چې د د په باره کې د وغو څه پښتنه وکم نو د خپل یوازې بهرال تکشن برای کم کم کارونه مسرته ورس چې اماده ته ویل هغه دی وکړه هغه ورته وایو پلان نه پلان نه پلان نه کار میو کې دی راسه بیا کور درک ګوره دا کې د دغه رتبه وجه خپل نورو کاریګرو ته وشي چې د رتبه دونه لوړ د پرتې شي د کار په باره کې څه زګه سره پښتنه نه کوم زه خپل د څه کوم د دغه نبیان هغه درجه د هغه څه کار کړل یسأله چې الله سوال وکړي پښتنه وکړي الصادقین د دغه صادقینو څخه الله دې په صادقینو یاد کړ د نبیانو دپاره د صادقینو نوم ورلره کړي چې نبیان ټول صادقین دي ځکه هغه کومه وعده چې دوی په قسمه لازم یې اخیستې وه یو به په خپله وعده کې کهالي نه ده کړې چې نن مې د لاسه نه کېږي زموږ څخه خپله وظیفه چې ده کرار کریا به شي نن نه جوړ یم نن مې بدن درد کوي هېڅ نبی وظیفه نه ده کریا کړې اولو العزمه د عزم خاوندانه ده فره نو د دې څه پوښتنه کېږي عن صدقه د صدق څه دی د رښتیا څه دی چې تا خپل په کار کې رښتینواری ښکاره کوي کنه کې دی ورته چې الله به شک ښکاره مګي و اعد الا برابر کړی دی ګل کافرین د پاره د کافرانو چې مال هغه بل خبره چې خلکو چې ورته سی بنو فدغه نبی په سیزي چې تاسو در ځان در نږدې دی در پلار در نږدې دی در ورور در نږدې دی په هغه نبی په سی بځه هغه متابعت پر موږ واجب کړی دی کنه یې وجه د شاله وي و اعد الا برابر کړی دی للكافرين ده فارد كافرانو چې د منکران دي رسالت څخه د نبی علی السلام پر لار رجب شتلی عذابا الیما عذابا عذاب الیما دردناک عذاب علاوه نو چې څوک نه دي شتلی ما خو دلی دا پوکړي چې نبی تاسو در ځانو در پلارو در چادر نږدې دي در ته تخبل انډوال در نږدې دي دغه اطاعت بکې دا چې کافر سوی دي د نبی اطاعت نه دي کړی تخبل نفس د خواهش متابعت کړی دي نو داغه د فار الله او عذاب الیم دي په دغه اخیری ټوټه ملاقاتی د هغه ځای تایید وکړي چې پر ټول انسانانو متابعت نبی واجب دي ولی واجب دي نو عذاب دي کې څوک واجب تر کوي بر عذاب ورکی نو داغه دی الله ما د دې فار عذاب ما ده کړی دي نو خلاصه د خبرې ده چې هغه دوی خبرې چې مخکې سی وی په دغه دوه آیاتو کې دوه دوه خبرو تایید نن وکي هغه ربه کوم پر ځای سو دا ورسته دوی رکوګان چې بیا راځي د خیر سره پر لپسې دا نو برای دوی غزا وي دي هغه غزاوی دلته په جزه کې بار ذکر کیږي چې اوله غزای غزوه ده احزاب ده هغه نو غټه مشهوره غزا ده لکه دا موږ چې اوس په خپل اصطلاح کې براوی ناټو راغله د مسلمانانو سره جنگ وکړي ناټو خو نه دی وسړی نوم نه دی نه دی یو ملک نوم دی د یو اتحادیه نوم دی هغه نو په خوا خو د انګریزي الفاظ نه کارېدل دغه عربي الفاظ په قران کې کاریږي مؤمنانو هم دغه کارول احزاب جمع د حزب ده دغه سی یو تړون دغه سی اتحادیه و هغه را له مدینه محاصره کړه جنگ یې پر کاوه د دې ذکر په کې راځي هغه د څه د پاره راځي هغه ذکر هم دغه د پاره راځي چې د دې نبی هغه جلال شان الله ښکاره کړي چل هوی دا داس پر ما ګران نبی دی د دنیا خلکو لاس ورته یو کې مګر ځین خلاص پکې هغه ته مشکست ورلار ورکړي د دې امداد مې وکړي اسباب یې نه و اسباب نه و د سره ګرد ټوټل خلک په مدینه کې ورسره ودرې زره کېدل کفار چې د کم طاقت سره راغلي ولست و لس زره کسان کېدل او پر مختلف اسلحه دي دغه وخت درلودل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پر مختلف اسلحه نه و هغه یو کجا وجه و ماتو شکسته و دا په ګډي معنی یو څو توري به درلودلې خو هغه پر مختلف فوج نه درلودې الله دا جلالت شان بیا په دغه کې راښکاره کوي کسي سپیاج د سرت په سر کې موږ وره چې د دې سرت کې سره مضمون دغه دی چې د نبی علی سلام محبوبیت ښکاره کوي الله پاک و خلکو ته چې دا زما دغه محبوب دی دا پر ما دغه ګران دی که په خوله څوک ضرر ورسوي د خولې دا په الله تعالی کوله که په لاس څوک ضرر ورسوي الله د لاس دا په چې ده هغه په ملایکو باندې کوم په خپل نصرت باندې کوم پر دغه کامیاب نشم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.